Bai, guretzat garrantzitsua da, kanpotik helduen jendeari erakusteko etxeko izpenak badirela Euskal Herrian, eta bestalde gu urte guzian segitzen gaituzten bezeroer ere hurbiltzeko espeleta alderat. Espeleta gainera udatiar hainitz ibiltzen den herri bat da, hola udatiarer ere ezaguta azten duzi hemengo laborantza eta hemengo ekoizpenak. Bai, hemen kolaborantza, beraz erakusmaiak emanez gure produktuen saltzeko, eta badute aukera ere eguerdi terditaik bionak arte, bazkari bat eskaintzen baitugu, nahi dituzten diakiak eta baratzekiak eta bar jastatzeko ere. Beraz, egun osoko ekitaldia da nahi baduzu merkatu handi bat eskainiz, eta bestaldea aurten ere aurrek ezagutzen alko dituzte Euskal Herriko ekoizpen desberdinak, sarde-sardeska elkarteak aurren xokoan antolatu ekitaldier esker. Nola, haurre akusten alda da hori? Beraz, joko batzu uren bidez, eta badituzte hola desafio tipi batzu, beren zentzumen desberdinak baliatuz, Euskal Herriko lekuko arrazak eta ezagutzeko aukera ukaiteko. Idoki ferian urte guziz eskualde bat gomitatua da, aurten nor jitekoa da? Beraz, EH-ko kolektiboa komitatu dugu, eta hori erantzun dute bieko izlek, Pagolatik azafrana egiten duen emazte batek, eta Nafarroatik mendiko Arno eta Ospin egilek. Hara, horiek komitatu ditugu urbileko ekoizleak dira, biologikoan ari direnak. Aldiontan etxekoz etxeko, beraz. Eta. Eguna, bestenez, nola joanen da, zer prestati hauzi egun hortako? Beaz, amajontan hasten da feria, eta atxaldeko seionak arte, beaz, hor izanen dira ekoizpen desberdinekin idoki sormarkan diren ekoizleak, beaz izanen dira gasnak, ahatekia, aragia, erresimentak, estiak, Arnoa eta bar, eta hori behaz egun guzian zer salmentak izanen dira. Eguerdi terditaik behaz bionak arte izanen da diateko parada. Izanen dira bakotsak nahi duen bezala moldatzen duen bazkari bat, edo plat bakaraikin, edo menu osoa nahi bezala moldatzeko. Haugen txokoa erran bezala sarde-sardeskarikin jokoen bidez aurrek ezagut dezaten Euskal Herriko etxeeko izpenen oinarria zer den. Eta egun guzian izanen da edateko aukera, eta bestalde izanen dira zozketak, gure mozkinak jokoan emanak izanen dira, eta jendeak irabazten alko ditu ekoizpen desberdinak merkatuan zehar. Eta zonbat ekoizle izaiten dira olako egunean? Izanen gira ogoi ogoita bos bat. Ez dut denen kondua egina, baina goiti behiti bai ogoi ogoita bos bat ekoizle desberdin izanen dira. Eta be, kasik eidoki baitan den gama handi bat eskainiko da diakinez oinarria azkuntza dela Euskal Herrian, baina izanen dira ere bestalde, behaz fruituz egin produktuak, estia, ez beletako bipeja, irulegiko arnoa, sag arnoa, sagar jufa, eta behaz ardi, behi, ahontz kasnak, ahatekizena, eskualtxerria eta behikia ere bai. Udatiarrak aipatu ditugu, baina lekuko jendea ere hurbiltzen alda opor garaiuntan? Bai, orduan gehienetan goizean goizea gertzen zazkigo lekuko jendeak gero piskatizitiago itira bideoietan ibiltzeko. Komprintzeko da jendea unitz metatzen dela espeletan eta espeleta inguruan. Beraz, egia lekuko jendea ere urbiltzen girela egun hortan, kostalderat buruz piskabat gehienak barnekaldekoak baitira ekoizleetan. Baina ere kostaldeko ekoizle zonbait ere hori izanen dira beren produktuekin. Guzi hori beraz espeletako merkatu estalian goizeko 10:00 goiti beaz. Hori da, goizeko. goizeko amarrontai goiti espeletako merkatu estalian. Beraz, aro edera balin bada be eguzkitik behiratu agira, eta euria gertzen balin bada aterbea segurtatua da ba feriaren dako eta ba bazkariaren dako.